Paula Temple, wielka gwiazda, weteranka techno, od lat 90. aktywna, właściwie o tej muzyce wie wszystko. I połączyłam ją tutaj z utworem Zamilskiej zatytułowanym Smash. Po prostu nie mogłam sobie odmówić tego połączenia, chociaż Zamilska w tym roku do Katowic nie przyjeżdża jako artystka. Kto wie, być może przyjeżdża po prostu jako widz, jako słuchacz. To był taki wyjątek, bo wracam teraz na naszą festiwalową ścieżkę i to wracam z wielkim przebojem. Pana, którego widziałam już na koncertach kilka razy i za każdym razem sprawiało mi to wielką frajdę. Liczę na powtórkę. Winter, sunbeam, breather, cold ship. Clark w swoim przeboju, a potem dołączył się do niego Mallgrab. To jest kolejna propozycja ze sceny, której kuratorem jest Wojtek Kucharczyk, czyli sceny Carbon Neutral. Australia w Katowicach. Młody australijski producent, bo on ma dopiero 22 lata, a nieźle wymiata, że tak zarymuje. To jeszcze raz Mallgrab. drunk and it was my birthday anyway. Maybe I should just lay here and let him touch my booty. But he don't even know my name. Grab, a do niego dołączyłam Palm Straxa, także artysta, który pojawi się na scenie Carbon Neutral. Nie ukrywam, że to już jest od kilku edycji moja ulubiona scena, ponieważ tam może się wydarzyć wszystko. Propozycje, które zbiera Wojtek Kucharczyk, często są propozycjami z innego porządku. Nie wiemy nic o tych artystach, a potem okazuje się, że kupują nasze serca. Tak więc druga, czy też trzecia w dzisiejszym programie wyprawa na tą scenę, tym razem Palm Strax, no i jego wersja elektroniki. PS. Zaprasza AS. Palm Strucks po raz drugi w nagraniu Cloud City i Cheek, Cheek, Cheek. Zespół, który spędza sen z powiek twórcom wyszukiwarek, wpisując trzy wykrzykniki często niczego nie znajdziemy, wpisując fonetycznie Cheek, Cheek, Cheek, jest nieco lepiej. A zatem przypomnę, że te tytuły i wykonawców można znaleźć zawsze na stronie polskieradio.pl/trójka. Audycja PS widnieje w zakładce Audycje. Dwie literki śmiało można szukać, a po zakończeniu naszego spotkania wszystkie utwory i wszyscy wykonawcy pojawią się na naszym profilu na Facebooku, gdzie PS gra. A PS sięga teraz po muzykę z Ameryki. Cheek Cheek Cheek to zespół kalifornijski, który swoją bazę zbudował w Nowym Jorku i w Nowym Jorku także działa Gang Gang Dance. We'll be right back. Do Gang Gang Dance dołączyłam polską niemoc. Chłopaków będzie można zobaczyć na festiwalu 7 lipca. Ta data mi się wbiła do głowy, 7.07, i dlatego powtarzam to z pamięci. Alkohole pojawiły się w remiksie MNSL, a teraz ponownie Clark, ale nagranie, które być może nie jest pierwszym skojarzeniem, kiedy myślimy o tym artyście. Szósta płyta Iradelfik bardzo dobrze znana, ale być może nie wszyscy kojarzą już te brzmienia, bo Clark to przecież nie tylko monstrum, które niszczy wszelkie ładne dźwięki i dąży do tego, aby utwory były mocne, ale i też niełatwe w odbiorze. Clark ma także drugą twarz. Clark, Tooth Moves, a potem nasz polski Piotr Kaliński, czyli Hattie Vati. Hattie Vati w Katowicach obok wielu reprezentantów polskiej sceny będzie się pokazywał. Na zakończenie dzisiaj chciałam zaproponować złożenie dwóch producentów brytyjskich. Jeden już się pojawiał i to dwukrotnie, ale ten pierwszy, który pojawi się na antenie, dziś w nocy po raz pierwszy zabiera nas do swojego świata. Nazywa się Gold Panda, tak się przedstawia, a potem raz jeszcze dołączę do niego Clarka. Bardzo dziękuję za te dwie godziny. Dzisiaj poświęcone festiwalowi Tauron Nowa Muzyka Katowice. Mam nadzieję, że widzimy się tam już od czwartku i będziemy mogli przeżywać to, co do przeżycia, spotykać się w miejscach, które temu służą. A zatem i do usłyszenia, i do zobaczenia. Agnieszka Szydłowska. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.